یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب بھی سر اٹھاتے اور جھکاتے تکبیر کہتے۔ اس پر ہم نے کہا، ابو ہریرہ، یہ تکبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یقیناً یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 871۔